بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سوره مباركه صف ترجمه سوره های مدنی دارای 14 آیات در ترتیب مصحف 61 سوره است و در نزول 109. سوره مبارکه بعد از سوره تغابن نازل گردیده، مجموع کلمات سوره 221 و مجموع حروفش 900 می باشد. سوره مبارکه چون از جمله سوره های مدنی است و ما در سوره های مدنی واضح کرده بودیم که این سوره در رابطه با روابط اجتماعی یک مسلمان، در رابطه با روابط نفسی یک مسلمان و در رابطه با روابطی که با الله میگیره تنظیم میکنه. و به عباره دیگر سوره های مدنی برای ما شما این مباحث را پیشکش میکنه که یک مسلمان عقیده خود را چگونه مورد عمل قرار بدهد و چگونه عقاید خود را مورد تطبیق قرار بدهد. بنابراین یک بخش تطبیقی دارد و این تطبیق یک سلسله مطالب دیگری دارد که به خاطر حفظ است، به خاطر حفظ. بنابراین در سوره های مکی ما فهم عقیده اسلامی را گرفتیم و در سوره های مدنی تطبیق عقاید را میکنیم در عرصه محور، هم در رابطه با الله، هم در رابطه با جامعه و هم در رابطه با خود ما. سوره مبارکه در حقیقت به دو محور اساسی دور میزند: یکی برتری اسلام بر تمام ادیان آسمانی و غیر آسمانی و تضمین بقا و جاودانگی این دین و این شریعت الهی. یک اصلی پیشکش میکنه این دینی که توی را قبول کردی برتر است و این دینی که توی را قبول کردی این غالب است، این غالب است. دوم، لزوم جهاد از طریق حفظ، پیشرفت و ای اصل است. تو باید جهاد بکنی تا که این دین بگسترانی و تو باید جهاد بکنی تا که دین نگاه بکنی. چرا جهاد میکنیم؟ یکی به خاطر از اینکه حق داره جامعه انسانی که مسلمان بوده باشند و از این مزایای دین با خبر باشند. دوم، آنانی که مسلمان هستند حق دارن که باید محفوظ بوده باشند و در امن باشد. آمریکا چیخ میزنه در افغانستان میجنگه، چرا؟ میگه ما باید در امن باشیم. حق ما بیشتر از آمریکاست که در وطن خود در امن باشیم. این حق خدا به ما داده و هیچ کس نباید از ما بگیره. ما حق داریم با عقیده خود باشیم، با ارزش خود باشیم، با آرمان خود باشیم. بنان آنانی که ارزش ما را نادیده میگیرد، ما ارزش اونها را نادیده میگیریم و این حق یک انسان است که باید داشته باشد. سوره مبارکه آغاز میشود با تسبیح الله جل جلاله که عزیز و حکیم است. شروع می شود و آمادگی پذیرش حقایق را در دلهای یک انسان جابجا می کند. سوره مبارکه دعوت به هماهنگی در گفتار و در عمل، در ذهن پرهیز از سخنان بی عمل. سوره مبارکه دعوت به جهاد با عزم راسخ و اتحاد کامل. سوره مبارکه یادآوری از عهد شکنی بنی اسرائیل و بشارت حضرت عیسی پسر مریم را به ظهور اسلام می دهد. سوره مبارکه تضمین پیروزی اسلام را بر همه ادیان میکند. سوره مبارکه دعوت مؤثر به جهاد با ذکر پاداش های دنیوی و اخروی. سوره مبارکه اشاره به ذکر حواریون مسیح میکند که الهام به ما میدهد که مانند حواریون عیسی از دینتان دفاع بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض. بپاکیات کرد الله جل جلاله را. سبح لله، بپاکیات کرد الله، الله را، آن ذاتی که عظیم است، آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است، او را است. به تسبیح یاد کرد الله را، آنچه که در آسمان ها و زمین است. و هو العزیز و اوست غالب، الحکیم و حکمت. یا ایها الذین آمنوا، پس ای مؤمنان، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگوید آنچه که نمیکنید؟ بیش بر ما برنامه ها را داد. هر کلام یک مسلمان که پرسان بکن چی میخوایی دیگه گپای مفت از یاد میزنن. چرا میگوی یک چیزی را که خود عمل نمیکنی؟ لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگوید؟ از زبان چرا میکشی او سخن را که عملی نمیکنی در زندگی؟ این سخن بسیار گرانگ است. ببینیم چی میخوای تو؟ تو خودم مسلمان میگی خود دروغ میگی، خودم مسلمان میگی حرام میخوری، خودم مسلمان میگی فحش میگی، خودم مسلمان میگی بیجای وقت تضایی میکنی، خودم مسلمان میگی در رابطه با کوچک جایی هست که به متر می شود، خانه متر می شود، باور میکنه از 15 و 20 متر زیاد نیست. تو در عمق خانه نمیتونی یک نظم بیاری، باز دعوا میکنی که فلانه چطور شد، دوستانه چطور شد. نه، این کارا بگذار، از خود شروع بکن. اول جان تو ببین چه قهار ترک است، دی جانت حکومت اسلامی را بیار، بعد در خانگکت بیار، باز بیرون گپ بزن. ما از خود خیش گپ نمیزنیم، از قوم خود خیش گپ نمیزنیم، بیرون باز گپ میکشیم. الله میگه که ای کسایی که ایمان آوردین، چرا میگوین آنچه که نمیکنید؟ کبر مقتن، بزرگ است مقتن از روی خشم، عند الله، نزد الله جل جلاله، ان تقولوا ما لا تفعلون، از آن که بگوید چیزی را که نمیکنید. اصحاب پیغمبر خدا رضوان الله علیه مجمعین میفهم چرا کامیاب شدن؟ به خاطر که میامدن تو میگفتن کونو مثلنا، با شجاعت میگفتن مانند ما شوید. بعد از باز مردم که میکروسکوپ من داشت که میدید که کدام جای تو خراب است که سرت انتقاد بکنم، که تو علیشان دروغگوی و وفا به عهدت نمی کنی، حرام تو می خوری، با الله تو ارتباط نداری. مانند تو شان هر قدر که مطالعه می کردن، شاو که می آمدن می رید که یا نماز می خوانن، روز یک تعدادش روزه داشتن، با یک دیگری در مقابل اقا گذشت داشتن که ایش پرسان نکن. از تو خاطر مردم مسلمان شدن. بسیار بزرگ است از روی حشم، عند الله، نزد الله، ان تقولوا ما لا تفعلون، ان که بگوید و نمی کنید. مسلمان های تذکروی را الله سخت بد ببینه که بنام مسلمان است و اعمالش درک ندارد. مسلمان است، حلال حرام پیش بی تفاوت، چه حرام بخوره چه حلال. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. ولی خب فهمیدیم که مسئولیت مسلمان واقعی کیست؟ آنچه که برای خود میپسندد برای دیگران هم بپسندد. اگر این چیزی که اگر من حرام میخورم و تو سر من انتقاد میکنی و بر تو زمینه کار مساعد شد و تو باز بخوری، دیگه فرق ما تو چی است؟ کوشش بکنیم که چیزی را میگویم او را به عمل برسانیم. ان الله يحب الذين يقاتلون، بشک الله دوست دارد آنانی که قتال میکنن، میجنگن، فی سبیلی، در راه او. یقاتلون فی سبیل الله، میگه در راه الله بجنگد. فی سبیل الله هم خود قرآن توضیح داده بود، لتكون کلمت الله هی اولیا، هی الاولیا، اما باید بلند باشد، نه قومت، نه تنظیمت، نه منطقیت. صفن، صف زده، که انهم بنیان مرصوص، گویا ایشان دیواری آمیخته با سربند. آیا بسیار مطالب گویا میدهد. الله دوست داره آنانی که قتال در راه الله میکند، خب بی برنامه نی. صفن، پشت سر هم میفهمن که صبح چی میشود، پشت سر هم که 10 سال بعد چی میشود. ایره تحلیل میکنن، ایتو احمقانه نمیجنگه که صبح نمیفهمن، ولی با خود میکنی وطن دار دیگه، با خدا کار خدا میکنن. این احماقت است. کوشش نکن در رقم جنگ بیمعنایی که صبح نمیفهمی خدا داخل بکنی. نه، خون مرزش داره و ما باید بفهم که صبح چی میشود. بعد کار به الله میسپارم، خدا نقشه میگذارم، نقشه میگذارم که صبح آرمان مردم، خون مردم، مال مردم، ارزش مردم چی میشود. این را باید جواب بکنیم. از این خاطر الله میگه الله آنان را دوست دارد که در راه الله میجنگد، صفن، صف بسته و منظم و با پلان. آنان را که جنگ میکنن، قتال میکنن در راه الله، صفن، صفن معنی مصدری دارد، یعنی قرار دادن چیزی در خط صاف. هر چی که میری ایده در برنامه صاف میاری. یعنی چطور؟ میخوای حدود الله نافذ شود، با او برنامه بسن. تو باید بفهمی که چی، بدیل باید بدی، بدیل. یعنی کار نکو، اینی بدیلش هست، اینی کار نکو، اینی عوضش هست، این کار بکو، این پلان باید داشته باشی. که انهم بنیان مرصوص، گویشان دیوار آمیخته با سر بسته. این جای نفوذ در اونجا پیدا کرده نمیتونی. وقتی که برنامه رو خلاص میکنه، جای انتقاد پیدا کرده نمیتونی که یک نفر بی معنا بخیزه در اونجا بگه لخلف کرده، بگه ولی این جایت خراب است، ایتو انتقاد صرف کرده نتونه. و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی، این برنامه سروبی کدام برنامه است؟ برنامه موسی علیه السلام نشانت میدهد دین که بیای انتو دین میاد که انسان را از استعمار خلاص میکنه، انسان را از ظلم خلاص میکنه، انسان را از توهین و مزدوری خلاص میکند. تو که برنامه میتی، این تو برنامه بته. و نمونهش از حضرت موسی علیه السلام پیشکش میکند. و اذ قال، چون گفت حضرت موسی علیه السلام لقومی، برای قومش، یا قومی، ای قوم من لما تؤذوننی، چرا اذیت میکنی مرا؟ و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، و حالا که شما میدانی که من فرستاده الله هستم به سوی شما. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، پس چون کج رفتند برنامه الله را قبول نکردند، ازاغ الله قلوبهم، الله کسر دلهای ایشان را، والله لا یهدی القوم الفاسقین، والله هدایت نمیکنه گروه بدکار را. تو برنامه درست تطبیق بکن. کسی که اعراض میکنه مانند فرعونیا ولی غرق میشود دیگه. خب برنامه که نداشه فرعون دیگه هم بقا پیدا میکنه. و اذ قال عیسی ابن مریم، چون گفت حضرت عیسی پسر مریم، یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اینی رسول الله الیکم، هر انا من فرستاده الله هستم به سوی شما، مصدقا تصدیق کننده لما بین یدی من التورات، آنچه که پیش روی من است از تورات، و مبشرا و مجددهنده به رسول، به پیغمبری که یأتی میآید، من بعدی، بعد از من، اسمه احمد، نام اوست احمد، نام او احمد است، اردو مجده داد، گذشته را تایید کرد و بعدی را هم مجده داد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، پس چون آورد بهشان دلائل واضح و روشن را، قالوا گفتن هذا سحر مبين، این جادوی آشکارای است، جادوی آشکار است. معناش که الله همیشه برای خاطر عزت مردم پیغمبر را مفرستد. الله برای نجات انسان ها برنامه منظمی دارد که مانند سرب باری محکم و نفوذ شای دودی نمی شود. مردم هستند که برنامه الهی را قبول نمی کند. ولی با این مجده ای که حضرت عیسی داد، پیامتان را برای مردم برسانید. و من ازلم و کی ستمگارتر ممن از آن کسی که افترا علی الله، بر بس به الله جل جلاله الکذب، دروغ را، و هو یدعا الی الاسلام، در حالی که خوانده می شود به سوی اسلام. از اون انسان که ظالم کسی است که تو را به دین دعوت میکنی، به اسلام دعوت میکنی، و او میگه که بدعت ها و خرافات را به دین بچسباند. بنان اسلام برنامه خدا خدا، انسان ها خیستن گفت حضرت عیسی فرزند خداست، دوم خداست، این چیزا را جور کردن. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه گروه ستمگار را. ولی تو دعوت به دین بکن، تو حق را به مردم بخوان، تو صفت منظم بکو، هر قدر که دشمن کار خود را بکنن نتیجه نخواهد گرفت. چرا؟ تو حق که بگویی دیگر آخو میخزن در مقابل حق. یوریدون الیوت فی اونور الله، میخواهن که گل بکنن روشنی الله جل جلاله را به افواهیم به زبانهای مردار کثیف خود. دشمن میخواه که برنامه منظم الهی را چی بکنن؟ گل بکنن. یعنی دشمن اشگاه نمیشقد که آرام بشیند. یوریدون میخواهن لیطفی او نور الله، تا گل بکن نور الله را به افواهیم به زبانهایشان. گل نور الله را تا شمع فکر بکنه، شمع که در میگرد در کجا روشنی میده؟ در جایی که تاریکی است. اسلام آمد در یک جامعه که هیچ نوع تضمین انسانی و اخلاقی در او نبود. علیه از این برنامه الهی تعدادی که باید از روشنی استفاده بکند او را خود گل میکند. والله متم نوره، ولی الله تمام کننده نور خود راست. ولو کره الکافرون، اگرچه بد بدانند کافران، اگرچه کافر بد بداند، الله نور خود را چی میکند؟ برای دنیا میدهد. از این خاطر که نحن ننقص من اطرافهم، الله میگه ما از سرزمین هایشان میبریم و قطع میکنیم. یا در اینجا مصروف هستند که چطور میشه افغانستان؟ خداوند متعال کشورهای خودشان از پیش میگیره و صدها هزار انسان در اوجا مسلمان میشود. و ایمان به این داشته باشند که در صورتی که صفن برنامه باشد. ولو کره الکافرون، اگرچه کافران بد ببیند. یوریدون این مضمون دو بار در آیت قرآن کریم ذکر شده، با تفاوت که در یک مرمی یوریدون ان یطفئوا و در جان یوریدون لیطفئوا، در سوره مبارکه توبه هم یاد شده. والذین، ولی در اینجا به معنای یوریدون لیطفئوا، میخوان که گل بکنن. هو الذی، الله آن ذات است که ارسل رسوله، که فرستاد پیغمبر خود را، بالهدا به دین حق، بالهدا به هدایت، و دین الحق و به دین استوار و ثابت، لیظهره، تا غالب کند آن را، علی الدین کله، با تمام ادیان. ولو کره المشرکون، اگرچه بعد بپندارن کافران. غازل نه ایجرام یک چیز دیگه گفته بود، لیظهره علی الدین کله، تا بشناسند او را برای همه ادیان. یعنی پلورالیزم دینی. او را گفته بود که سراخی ها معتقد به پلورالیزم هستند. کلگی، کل ادیان حق است. باطل وجودی ندارد. جنگی که در میان ادیان و در مسائل حق و باطل می شود، کلگی حق است. باطل نیست. امریکا این دین نو میخواد جور بکنه و برای جامعه بشری تقدیمش بکنه. کار هم سرش روان است. بسیار تا جایی هم یک تعداد انسان های مزخرف رفتن و به این فکر است. همی کردش بشین با چی میگه؟ انسانیت، انسانیت، انسان همی را عنوان میکنن. حتی اگر فکرتان باشه مولانا را هم سال مولانا داد. ولی اگر مولانا را دوست داشته باشه. فقط در شعر مولانا که است انسان انسان بسیار زیاد است. خب هدف مولانا هم از انسان مسلمان است. و ای یا از جنس عام فکر کردن و گفتن چرا زیرا مولانا پیشش میگه در نظرش کسی که با دو پای برود او دیگه در کلش فرق نمی کنه که در کلش چی است. هر دویش انسان است و حق دارن. قرآن کریم ای آیت مضمونی که الله آن ذات است که فرستاد پیغمبر خود را بالهدا و رهنمایی تا صف بسته قانون بردار و دین الحق و بدین ثابت. ثابت است که نه از کسی دیگه چیز را قرض میکنه و نه با کسی ائتلاف میکنه. لیظهره تا به اساس استواری که در هدایت و در برنامه های خود دارد غالب کند آن را علی الدین کله با تمام ادیان دیگر. این الله غالب میکند. ولو کره المشرکون اگرچه بد بپندارند مشرکین. مشرکای خیره دوست دارد که ائتلاف بوده باشد. چرا پیشپیامبر خدا خواهمدند؟ اگر پلورالیزم باشد این وقت به ما دعوت داده بودن. پیامبر خدا را گفت بیا یک سال تو خدای ما را عبادت بکن. یک سال خدای تو را ما عبادت میکنیم. جنگ هم نمی باشه آرامیست. ولی هدف اینجا لیظهره تا حاکمیت از دین الله باشد. حاکمیت از دین الله. باز مسیحی زندگی میکنه. یهود زندگی میکنه. هندو زندگی میکنه. ما مشکلی نداریم. و حاکمیت از دموکراسی نیست. حاکمیت از دین الله هست. یا ایها الذين امنوا اي کسایی که ایمان آورده هل ادلکم على تجاره تنجيكم من عذاب الیم. یک برنامه بسیار خوب داده شد، بسیار قوی. حال دیگه به انسانهای شجاع و دلیر و قهرمان ضرورت است. انسانهای سست و پست و بی‌معنا و نمیتونه این برنامه منظم به کار ببره. بسیار قانون خوبش باشد و در انسانهای نابکار بتی و را خراب میکند. این برنامه قوی اما تو به انسانهای شجاع هم ضرورت دارد، مانند حضرت عمر واره، اما تو انسان ها باید باشد، خالد بن ولید واره و انسان هایی که صلاح الدین ایوبی واره که تدبیق بکند، این تو انسان ها باید باشد. ولی الله برنامه که بیان که اگر میخوان که از ذلت خلاص شوین، یا ایها الذین آمنوا ای کسایی که ایمان آوردین، هل ادلکم آیا دلالت کنم شما را علی تجارت، به تجارتی که تنجی کم نجات بدم شما را من عذاب علیم از عذاب دردناک. عذاب دردناک دیگه چیزی نیست جز استعمار. این می عذاب دردناک است که سرم بری بروت بکنه ساد شد وقتا نمیتونه باز قرار های کتکت محتر شیسویت ساد شد برش. ما با غریب مردم هستیم به جنابای عالی دیگر را که ساد میکنه یک از ذلت هست برشان سرد پیش نرو خوصه. یک دفعه شارکار می آمدیم دیگر ما خب پیش رفتیم محتر ما را خستاد که ما خب بیشاره ساد شدیم. یک نفر محتر شیشه سیاه والا کم تیز رفت این شورش که داد جای بجای ساد شد و تا معقب برو. اینی ذلت است. اگر میخوای از این ذلت نجات پیدا بکنی از اینکه دیگه برنامه ات کسی قبول نکنی، یک دفعه میگه صاحب کجاستی که قد گپ بزن دیگه تو کی هستی واس خو هیچ این تو که بات میکن از امی خلاص شوی. رای چیز تؤمنون بالله تجدید بکنی ایمان را. تؤمنون بالله ایمان آورید به الله جل جلاله. ایمان چطور به الله میاری؟ ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. این تو ایمان به او رزاق است. چه رقم ایمان میاری؟ این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر الله ضرر را بخواهد کل دنیا یک طرفه شود از تو ضرر را دفع کرده نمیتواند. و این یمسسک بخیر فلا راد لفضله. اگر الله برد بس خیر را بخواهد کل دنیا یک طرفه شود از تو و ضرر را کس دفع کرده نمیتواند، خیر را دفع کرده نمیتواند و خیر برد میرسد. بنان ای تو ایمان بیار که الله مسلط بر اوضاع است. الله قادر است. الله حی و قیوم است. الله رحیم و مهربان است. و الله نصرت می بخشد مؤمنان را. ای تو ایمان داشته باش. و رسول و پیغمبرش ایمان داشته باش که دین راست است. در عزت ما است. و دین از طرف الله است. نگهبانش هم الله است. و در خیر دنیا و آخرت ما است. و تو جاهدون فی سبیل الله. بعد از تثبیت ایمانت جهاد بکنین در راه الله جل فی سبیل الله. میگه در راه الله نه در راه شیطان. چی رقم جهاد میکنی؟ بی اموالکم با مالاتان. اول مالت در راه الله بده زیرا بسیار مردم از پول جان میتفوق و پول نمیدهد. نه مال تا در رای علاوته که مسلمان ها قوی باشه باز دزدی نمیکنند. و انفسکم و با جانهایتان ذالکم یعنی جهادتان در راه الله جل جلاله به خاطر نجات خودتان خیر لکم بهتر است ان کنتم تعلمون اگر بدانید. زیرا استعمار صبح به سراغ تو هم میاد، دخانیت با تو را از بین میبرد. اگر چنین کنید، اگر چنین کار را بکنید، ایمان تجدید صدقت پیغمبر را باور داشته باشین و در راه الله جل جلاله جهاد بکنید، یغفر لکم ذنوبکم ببخشد برای شما گناهان شما را، و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و داخل کند شما را به باغهایی که می رود زیر آن الانهار و جویها، و مساکن طیبتا و به خانه های پاکیزه فی جنات عدن در باغهای جاودان، ذالک الفوز العظیم امین است کامیابی بزرگ. کامیابی بزرگ امین است. و اخرى تحبونها و بدهد چیز دیگری که تحبونها دوست می دارد آن را، بر علاوه چیزی دیگری که دوست می‌دارد آن را، او چیز نصر من الله، نصرت از جانب الله. اگر در راه الله کار کردی، حکومت اسلامی را الله برات می‌دهد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض، خامخا الله زمین را بر شما می‌دهد. ان الارض يرثها عبادي الصالحون، نحن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، در این دنیا با جورت می‌کند. نصر من الله، نصرت از جانب الله، و فتح قریب و فتح بسیار نزدیک، یعنی در حیات خودت میبینی. و بشر المؤمنین، و این پیام مژده بده مؤمنان را که الله با تو است و تو را در دنیا کامیاب میکند. ولی یک کسی بوده که چطور میشود سید یک دیگر را کمک بکنین؟ برنامه ساختن نظام چی میشود که یکی که دیگر سعی خود را واحد بکنه؟ سعی متشتت پراکنده نتیجه نمیدهد. تمام روز تلاش بکنیم نتیجه نمیگیریم. فردی سعی اچگاه نتیجه نمیدهد. مکلفیت داریم. دین اجتماعی است، حرکت هم اجتماعی باید باشد. کلگی باید یک صف جای بگیرد و کلگی برنامه را باید واحد بکند. از این خاطر الله میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، کونوا انصار الله، شوید مددگاران دین الله. کما قال عیسی ابن مریم، طور گفت حضرت عیسی پسر مریم للحواریین و یاران خود، من انصار الله، کیستن مددگاران من در راه الله؟ مددگاران من در راه الله کیست؟ قال الحواریون، گفتن حواریون، نحن انصار الله، ما مددگاران دین الله هستیم. فآمنت، اول زیربنا جور می شد، فآمنت ایمان و اعتقاد خود را راست کردند. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل، پس ایمان آوردند گروهی از بنی اسرائیل، و کفرت طائفه، و کافر شدند گروه دیگری. با اساس ببینی حضرت عیسی بود دعوت خود را داد به مردم، مردم با او یک جا شد، خداوند متعال توسط دعوتی از اونها تعداد از بنی اسرائیل را مسلمان ساخت و تعداد هم کافر شدند. یعنی نمیتونی که تو کل مردم را یک طرفه بکنی، یک چیز نمیشود. فأیدنا الذين آمنوا، پس قوت دادیم آنان را که ایمان آوردن، على عدوهم، به دشمنانشان، فأصبحوا ظاهرین، پس گردیدن غالبان، این مردم باز غالب شدند که اتحادی حرکت داشتن و از برنامه الله جل جلاله او را سر لوحه کار خود قرار دادن. عین برنامه بر ماست. اگر ما مسلمان هستیم کار خود اجتماعی بکنیم، یعنی فردی کار صورت نگیرد، دومی که تجدید ببخشیم آرمانهای خود را و به دین باید بفهمیم. خدا نخواسته نشود که دین هم میخواییم قصه هم مردکه شود، چپش بکنی بگو کلمه را، بازی که میخوانم سید نشان بده، ای متاسفانه که من یاد ندارم. ایتو نشود، ایتو بسیار بد و زشت است. نظام تغییر داده میرین بدیل نباشد، باید سرش فکر بکنی و مردم چی را میتونی، ای را باید فکر بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سوره مبارکه جمعه از جمله سوره های مدنی است، دارای 11 آیات در ترتیب مصحف، 62 سوره است و در ترتیب نزول 102 سوره. این سوره مبارکه بعد از سوره صف نازل گردیده، مجموع کلماتش 180 و مجموع حروفش 720 است. سوره مبارکه بعد از اثبات تسبیح به الله جل جلاله ذاتی که عزیز و قدوس و حکیم است. و بیان رسالت خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و صداقت آن شروع می شود. رسالت آن را برای تمام جهانیان رحمت پیشکش می دارد و مورد یک موضوع رحمتی برای مردم پیشنهاد می کند. سپس سوره مبارکه قبایح یهود را در مورد مسئولیت هایشان که باید شریعت الهی را تایید می کردن و از آن سر بازدن و در صدد انحراف جامعه انسانی برآمدن، اونها را من حیث یک مثالی که برای ما شما در حقیقت سرلوحه بوده باشد بیان می کند. همچنان سوره مبارکه حکم نماز جمعه را و در ضمن اهمیت آن را نسبت به سایر اعمال عبادتی پیشکش می دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. با پاکی یاد می کند الله جل جلاله را، آنچه که در آسمان ها و زمین است. الملک با چای حقیقی با پاکی یاد می کند الله را، آنچه که در آسمان ها و زمین است. الملک که با چاست، القدوس نهایت پاک، العزیز غالب، الحکیم و با حکمت. با پاکی یاد می کند ذات مالک و قدوس و عزیز را، آنچه که در آسمان ها و زمین است. هو الذی اس آن ذات عظیمی که بعث فی الامیین برانگیخت در ناخوانان، رسولا پیغمبر منهم از نسل خود ایشان، یتلو علیهم که میخواند بر ایشان آیات او را بر ایشان میخواند، و یزکیهم و پاک میکند ایشان را، و یعلمهم الکتاب و الحکمه و تعلیم میداد ایشان را الکتاب کتاب و الحکمت و حدیث. آن ذات عظیم را تسبیح است که فرستاد در مردم بی سواد، رسول منهم پیغمبر از نسل ایشان. ای پیغمبر چی میکنه؟ یتلو علیهم میخواند بر ایشان آیات او را، و یزکیهم و پاک میکند ایشان را از قبائح شرک، و یعلمهم و تعلیمشان میدهد الکتاب قرآن و الحکمت احادیث، و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. اگرچه بودن پیش از نزول قرآن و رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فی ضلال مبین، در گمراهی ظاهر. و آخرین منهم و نیز مبوس کرد آن پیغمبر را در قوم دیگری که لم یلحقو بهم، که هنوز نپیوستن با مسلمانان. و آخرین منهم ای پیامبر را که آیات الله را و حکمت الله را بر اینها تلاوت می کند، با او گروهی که لما یلحقو بهم که هنوز نپیوستن با مسلمانان، ای را به فارس و روم، به حبش و به تاتار، به کلگی الله داد. و هو العزیز الحکیم، و اوس غالب و با حکمت. پیغمبر ما علیه السلام خاتم النبیین، دیگه پیغمبر نمیاد، و به کافی بشریت، به انس و جن الله ای را فرستاده است. یک نه تنها برای مردمی بی سواد عرب، و آخرین منهم، و نیز مبعوث کرد آن پیامبر را در قوم دیگری که لما یلحقو بهم، تا هنوز نپیوستن با این برنامه الهی. و هو العزیز، و او غالب است که از این قوم دیگر با این پیامبر می پیوندد. الحکیم با حکمت است که این پیغمبر را چرا در سرزمین عرب مبعوث کردند. ابن خلدون رحمه الله در مقدمه‌اش میگوید که حکمت الله جل جلاله در این بود که این دین در بین مردم بی سواد که حافظه قوی، شجاعت تام و مقاوم بودن نازل کرد. زیرا مردمی که بسیار مفتخور بوده باشد کار از زیاد نمی کند. این مردم به اندازه محکم مردم بودند که در دو روز بعد، یک روز بعد هم نان می خوردن و پای ایستاده بودند. و لعنت مردم مقاوم را دژهای بسیار بزرگ استعماری سر شکستند. الله دی حکیم بود که پیغمبر در کجا و در چطور یک زمینه است نازل بکند و اوجا بفرستد. و قرآن که به زبان عربی نازل کرد، در این هم حکمت الله است. ببین یک لغتش پهلوهای متعدد دارد. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضل الله است که میدهد من یشاء کسی را که بخواهد، و الله ذو الفضل العظیم. و یقین الله صاحب فضل بزرگ است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولی برنامه را که گرفتی تطبیق از برنامه بسیار گران است. ایت نمیشه که بگو لا اله الا الله گپ حلال شد. مردم بنی اسرائیل را الله سخت عنوان در جا میدهد. صفت آنانی که حمل و تورات نهاده شد بر ایشان تورات. گفتن تورات برش داده شد. ثم لم یحملوها، باز بر نداشتن آن را به حق برداشتن. که مثل الحمار مانند صفت خر است. مانند مثال خر دارد که یحمل و اسفارا بر می دارد کتابها را. سر خر که کتابها بار بکنی و می فهمه؟ نمی دانه که بروالای ما تلاس نقره است و کود کیمیایی است چیر است. هیچ اینو نمی فهمه. انسانانی که تورات را زمواریش گرفتن باز آن را به حق نگاه نکردن، مانند خری هستند که کتابها را بر می دارد. هیچ نوع سودی برای جامعه داده نمی تاند. از دین یک دین شخصی را جور کردن. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، بعد از داستان قومی که دروغ می شمارند آیات الله جل جلاله را. پس این آیات را عین شکل مسلمانی که قرآن دارد و ای را به حق نمی گیرد، ای را به حق حمل نمی کند و ای را به حق به دیگران نمی رساند و زیر چتر از این خودش زندگی نمی کند، مانند یک خر است که فقط قرآن می برد، فقط قرآن می برد. از این خاطر یکی از علما چی میگه؟ میگه آیات های الله را اتو غلط نیچی توضیح نکنین که هرگاه که شیرینی بوده باشد جنت، حور العین، نعمت ها بزوده کلو لنا، کلش برای ماست الحمدلله. جایی که باز خرابی بیه باشی بر یهود است، بر مشرک است، بر یهود است، بر مشرک است. نه، الله ای را بر ما توضیح میدهد. اگر مسلمان هم قرآن کریم را درست حمل نکند، ای را به مردم بیان نکند، زیر چتر زندگی نکند، با واسطه اعمال نابکارش یک انسان کافر از اسلام دور شود. زیرا قبلا ما چی گفتیم؟ ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الكافرین. یا الله ما را وسیله انحراف برای اهل کتاب و کافران نگردان، که ما را ببینه باشی بگه تیر از اسلامت همونتو نشد. بنان چنین کسی که توسط از یک انسان دور میشه از دین، مانند خر است که کتاب را بار میکنند. و بعد مثال است، تو مثال الله برای علما میزنند. یکی این مثال که جمع خر، دیگه جمع میگه مثل هم که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترک یلهث. کسی که قرآن دارد، کتاب دارد، ولی ایره به درست بر نمی دارد. مثالش مثال سگ وارست که فقط می جفت ولی موضوع ایمان اهداف پیشی از اونیز، دوست و دشمن را هم نمی شناسد. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، بعد از داستان قومی که دروغ می شمارن آیات الله را. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی کنه گروه ستمگار را.